Янка Запруднік, беларускі і амерыканскі гісторык і публіцыст. Пружаноўскі Артур, Прыходченко Тимур, Пулінович Алексей, Якарчык Сергей, Верхінева Катерина, Ястренко Михаил, Ятніцкі Александр, Ятрусевич Вольга, Ятрушин Сергей, Ятренко Михаил.